El pirata dolent. Això era i no era. Un vaixell amb un pirata molt, molt, molt, però que molt dolent. Tu eres muy malo. I la seva tripulació. Una illa amb un mapa amagat i un enorme cofre ple de riqueses enterrat. I el pirata més dolent de tots volia el mapa i el cofre a la seva clau. Un dia, els pirates anaren a buscar menjar a l'illa i xerrucaren una palmera plena de cocos. I, de sobte, va caure el mapa! Llavors, anaren al vaixell i li digueren al capità, cruel i malvat. Ha caigut el mapa, respongué el capità. Com que ha caigut? D'una palmera! És igual. Ja és nostre. Anaren a l'illa i desenterraren el cofre i varen ser els pirates més rics del món pirata. I conte contat, conte acabat. I si no és mentida, serà veritat.